نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سوار لسم فارکی سور نحل کی دا آیات مبارکہ دری اتیائم نا نوے درس دے. یعرفون فی جنیدی نعمت اللہ نعمت دا اللہ ثم ينكرونها او بعدا غین انکار کئی پسبب دا شرک دا جویب واكثرهم الكافرون او دیر دین کافر دی. د آیات یو مقصد مفسرین دا ذکر کړی چې نعمت نه مراد نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دی. اذید الله دا نعمت پیجنی چې خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دے. ثم ينکرونها خو بیا ورته دروغ نسبت کوي. او بعض مفسرین وایي د نعمت الله نه مراد غ نعمت لذید چیزی صورت کی اللہ اشمیر اللہ وغصمر نعمتنا دی. زکتول صورت دا نعمتنا نڈکنے وی پی جنی دی نعمتنا دا اللہ ثم ینکرونها بیات انکار کئی ویدا زمود دی خدایانو پا شفاعت بانی دی. دا د دوی په شفاعت دی. واکثرهم الکافرون او ډیر په دوی کې کافر دی. ويوم نبعث فكمر الشراپور تبقو من كل امه دهر یو امتنا شهيدا غوا ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا به اجازت نکړي شي هغه کسانو ته چې کافر دي. اې دا اجازت بول شي چې تخپل عذر پیش کاز کده کافر سو عذر پاتې نه وي. یا اجازت بول شي هغه کسانو ته چې کافر دي د خبرو کولو ولا هم يستعتبون او نبد دین طلب درزا دا اللہ اکریشی. زکا طلب درزا دا اللہ خوب دی دنیا کی کی چه دا دار دا عمل لے او خیرت خود دار دا جزا دے التدام طالب نشتا چه بندت ایمان راڑاونی که عمالو که هما رضا کا. ولا هم يستعتبون او نبد زی توب قبل دیشی او نبد زین طلب درزا دالله کی دیشی و اذا را الذین ظلموا العذاب کل چی وو گوری حق کسان چی ظالمان دی عذاب لرا او د ظلمون مراد دغ کافر دی چی مفکی ذکر شو کل چی وو گوری دا ظالمان کافران مشرکان عذاب د جهنم لرا فلا يخفف عنهم سپک منکلیشی د دوینا ولا هم ينظرون او نبدوی تا محلت ورکلیشی و ایدار الَّذین اشرکو کلش بوگوری اغا کسان اشرکو چه مشرکان دی شرکاهم خپلی صداران امام روح المانی وی مراد د شرکا او نسوب وی چې دای ما سیوا د الله نه نیولی دي کبوت دې ک شیطان دې ک بنی آدم دیو ک ملک او فرشتہ دا قالو ندا مشرکان بوای ربنا ای زمون ربا هاولا ای شرکاونا دا دی غی صداران زمونگا الذین آغی صداران کننا ندعو من دونک چیو مونگا چی مونگ برابلل تان اینا واب تان بغیر بمدوی تویش رو رسی گئی را مدد شئی فعلقو الیهم القولا واپس بکی دی دوی تا جواب ایدا شرکا بدی خپلو عابدینو تا جواب واپس کی انکم لکاذبون چه بیشک تاسو خامخا دروجنیئی تاسو دروجنیئی و القو الاللہ او پیش بکی دی اللہ تا یوم اذن السلام پدغرز بانی صلحا او روغا دروغ خبر بکی یا السلام پا مانا دا استسلام دے دئی بپیش کی اللہ تا پدغرز تابداری ودولا انہم ما کانو یفترون او رکبشی ددوین آغا چی دئی دزانس جوڑول جردہ آل حدی او دوی بزمونگ شفاعت کئی الَّذِينَ هَغَ کَسَان کَفَرُوا چِ کَافِر دِي وَسْوَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ پَخْبَلَ کَافِر دِي وَسْوَدُّوا بَنْدَوِ نُورُ لَرَعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دَاللَّهِ دَلَارِنَا زِدْنَاهُمْ عَذَابًا زِيَادْ بَكُدْوِي لَرَعَذَاب فوق العذاب د فاسد عذاب یو عذاب د خپل کفر او بل د نور د بيد نه کولو بما كانوا يشدون په سبب داغي چې ودی چې فساد به ګول دنیا کې ا فساد سو کفر او گناهونه به کول ويوم نبعث فكمر الشرافور تبكو في كل امه شهيدا فهر يومت کی گوا عليهم فذوي من انفسهم ذوي نفسنا او دا گوا وسو کی انبیاء علیہم السلام بی اپخن امتن بغواهانوی وی با اللہ استا پیغام مدوی ترسولیو مونگ دوی ایمان ترابلنیو مونگ دوی ایمان ترابلنیو یو دادی چی شہید بہر پیغمبر وی یادینا مراد اغا علماء کرام دی چی اغید اللہ دین هر دور کی خلق ترسولیوی وجئنا بك اوراب ولتاصل رهيب شهيدا غوا على هؤلاء فدي امتي انباني تاسو په دې خپل امت به گواهی د فار راولو ونزلنا عليك الكتاب اور علی گل حبیب مون پتا سبانی کتاب قران حکیم تبیان لکل شیء او دی کی وضاحت دے دا هر یو شی ضروری د دین د دین د هر ضروری خبره په دی کی وضاحت دے سمر د دین ضروری اچھی دی نو یو خبره پریخ نلا تبیان لکل شیء او دی کی وضاحت دے دا هر یو شی ضروری د دین چاغ عقائد دی او دارنگی د دین قواعد دی دا هر شی پدی کی ذکر شنوے امام شافعی رحم الله دیو جن ویلیو زلف مکم کرمکی وی سلونی عما شئتم سچ مخخی خلق د مسلی تپوس کوئی زبد کتاب اللہ نتاسول جواب در کوم نچاتی تپوسو کو یو محرم دے دہجو دومرے حرام تڑلے او ددا زہریل مچئی وجلا دی بارکی دی قرآن سو حکم دیوی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو الہ العالمین و یاغ چتاسو تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدر کئی نروینی سے عمل پیو کئی او سنا مومن کین داغه نہ منشی او به سند سر حدیث ذکر کو و به قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن عبد الملک بن عمر عن ربعی بن حراش عن حذیفہ بن الیمان عن النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم انه قال چل اللہ حبیب فرمائے مانا پس زیدی دو کسانو پسی ابی بکر و عمر چیغا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دی او عمر رضی اللہ عنہ حکم کرے محرم تا چت زہری لما چی وجلی شی لگر دا قرآن و سنتو کی جیس دی اغم د قران وضاحت ده نو هر شی قران حکیم کی پروت ده او دی کی سنت د الله د حبیب فرات دی او صحابه کرام چې سویری هم پکې دي و هدا و رحمتا او علی گله دا کتاب مونږه پتا شو حبیب هدایت و رحمتا او رحمت وبشرى للمسلمين او دا زیر د دفارد مسلمانانو الہ العالمین فرمائی ما فرطنا فی الكتاب من شیء دایات در تمخ کی تیرو ایمون پا کتاب اللہ کی دس شکا میں ندیکڑے اوس ګور د دې دلیل ذکر کوي چې قران څنګه ته بیان لکل شی ان وای ته قران وې دا رستو آیات جمره جامع ده چې ټول دین په دې آیات مبارک کې جمع ده اهل علم لیکلي د دې رستو آیات نه یو شی بار نه ان الله یامرکم بالعدل بیشک اللہ یأمر حکم کئی پس کی فی ما نزلہ علیک تبیانا لکل شین فہاغ کتاب کی چرالے گلے دے پتاسو اوغے کی وضاحت داریو شینے نو پدہ کتاب کی در لحکم کئی بالعدل عدل و دنصاف والاحسان او دے احسان کولو و ایتا اذ القربا او د ورکړو خاوندانو د خپل ولې ایتا و ينها او منکی عن الفحشاء ذبی حیاینا والمنکر او د نارواونا والبغی او د ظلمنا ور حیات کی دری اوامر دی او د دریو سیزونو نه منع فرمایلی دا دایو جامی آیات دی او ټول دین پدی او آیات مبارک کرا بنده ټول دین پدی او آیات کرا بن کړي الا د عدل حکم کوي عدل ستوي ایو درمیانا کار دے نپک افراد دے نپک تفرید دے ندہد نہ تجاوز دے و ندہد نہ کمینے او دا عدل بارکی علماء کرام و تفسیرون جدا جدا دی سفیان ابن عوین رحمہ اللہ فرمائی وی عدل ستوی استواء السریرة والعلانی فی العمل ای پا عمل کی دی پت او سرگن برابر دی ایگت پا پت خلق نینم اغا عمل کے نوک خلق ویو پا سرگن نیم دی اغا عمل نی نو اللہ دی انصاف حکم کئی لکه ګوره سخاوت دا د بخل او د فضل خرچي په دې منځ کې دی د شریعت د بخل لم منع کړي د فضل خرچي نه منع کړي او دا سخاوت او جهود دا د دې په دې منځ کې دی دا د عدل یو مثالو دا د عدل یو مثالو محمد ابن کعب القرزی و رحمه الله و ای زومر ابن عبد العزيز رحمه الله روبللم ما تیوی ما تد عدل وصف بیان کا عدل ستوی تو ای ماورتی کل شغیر الناس ابن اید وڑو خلق چتانک شران دی ایت محربان اپلار جوڑ شاک ولی کبیرهم ابنن اچی سوک در نمشران دی ایت تابدار بچے جوڑ شا اچی سوک دیم زرولی دی ایت ارور جوڑ شا او خلق لبورتاسو خلیفے سزا و لورک پاندازی دی گناہنو داغوی او پاندازی دی بدنونو داغوی اللہ حکم کئی دا عدل ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی عدل سرے لا الہ الا اللہ اللہ دا توحید حکم کئی چی گرے دے عبادت او دا بندگئی حق دار ما سوا دا اللہ نبل سوک نشتا او احسان سرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی ادا دا فرائضو چی سمر دی مان نفس فرائز دی چی دادا کا اباز علماء وی عدل فرض دی او احسان دی نوافلو توائی احسان ستوائی دی نوافلو توائی اگر عدل ستوائی اے دا بندہ او دا دا درق پا منس کی انصاف اے دا اللہ خپل منس کی دے انصاف حکم نے اللہ تدا اللہ حق ورکا دا اللہ رضا مخی کا پخپل خواہش بانے او دا اللہ دا زواجر و او دا نواہی و نزان و ساتا عدل دیتا و اید اللہ دا وامر و پابن شاک او د خپل ځان او د نفس په منځ کې معدل کا اے دې د هلاکت نه بچ کا. او هلاکت سره چې خواهش پسیری روان کو وی ونه النفس عن الهوا او خپل نفس د خواهش د تابعداري نه من کړلې. او د خلکو استاد ومنس کې انصاف سره ورته هر چا خیر خوایو لټوا که مسلمان دی او که کافر دی. او استاد د خلکو په من کې انصاف سره خیانت مکا وک لگ دی او کډیر دی خیانت مکا وک لگ دی او کډیر دی. دیو جن دا آیات مبارک او جامع آیاتو الله حکم کید عدل والاحسان او ذخی ګړې کولو. الحمدلله يهديكم الله ويصلحكم. او بیا د احسان مراتب دي. احسان دا دی چا در سره بد کړي تور سره خو کا. او احسان دي ته وای د الله داسې عبادت او بندگی کې لکه چې الله لګوري نو کدانی نو الله خو در لخام خاګوري. و ایتاء ذی القربا او حکم کئی دوار کرو خپل خپلوانو تا. ایک دا خپلوان دا مور دا طرف ندی که دا پلار دا طرف ندی بدبی بارک حکم کئی الہ العالمین دوار کرو الہ العالمین دوار کرو حکم کئی او سل رحمی ساتی او سل رحمی کٹ کئینا. و ایتا اذی القربا ورکڑ کئی خاندانو دخپل و لیتا. و ینها او من کئی عن الفحشائی دبی حیائینا. اے وی دا د حد نه تجاوز کوي په متابعت د قوت شهوانیه کې. الله د زنا د لیوات توبت کارو نه من کوي. اوازه مفسرین وی فحشا ستوي او هو کل قبیح من قول او فعل هر ناکار خبر او فعل تا فحشاوی. تک ابن عباس رضی اللہ عنہ ما دا فحشا مانا پا زنا سرکنی والمنکر دا غشیرے چی شریعت دا غینا منکنی. اگر طول گناہونا او طول رزیل او ناکار کارونا پا منکر کرالن. یا منکر شرک تموئی دے پتولو کلوی مرتبرا او بغی ستوئی تکبر توئی ظلم توئی کینی او حسد توئی. الہ العالمین دا ظلم نمنا کئی. الہ العالمین دا ظلم نمنا کئی. ندایو جامع آیاتی مبارکو د دین یو خبرم د دین پاتې شوی نه لا. یو خبره د دین هغه د دین پاتې نه لا. درې مامورات او اوامر دي او درې پکې سدي منهیات دي. الہ العالمین په دې نفس د بشر کې او سلور قوتو نه خي. یو تا قوت شهوانی وی د دویم تا قوت غزبی وی او دویم تا وهمی شیطانی وی اگر آیات مبارکہ کی د فحشان منو کدی کی اغ شهوانیا بهیمیا قوت دے وی گر اخبر خواہشات بگر کابو کے خپل خواہشات بسکے دا بکابو کے او دویم قوت غزبی او سبعیا نداغین منو کا پمنکر سرا او دریم قوت وهمی شیطانی دے نداغین منو کا پبغی او پزنم سرا دایو جامی آیات دی دی وجن امام بخاری پا لدب المفرد کی ذکر کری امام بے حقیب شعب الیمان کی چی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی وی دیر جامی آیات چی دا خیر دا پا راجمک ان کے خیر لرا او شر لرا غدا آیات مبارک دے دی دین قرآن کلوی جامی آیات نشتا للخير والشر دیو جنا یوم شر تا د قوم د الله د حبیب بارک خبر ورسیدو دیو تو کا سان رولی گل ویتا سود الله رسول صلی الله علیه وسلم تلاړ شي د دوی ورته موږ د خپل مشر قاصدانیو او زمونږ غ مشر تاسوونه تپوس کوي تاسو شوکي او دا سپې غام مروړی د الله حبي بیا نه محمد ابن عبد الله زه محمد ابن عبد الله د الله بنده او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ابي دا حيات لسو چې الله ز پدې را لېګلې چ الله حکم کوي د عدل او د احسان و ایتاء ذل قربا او د دې دریو شی زونو نمنه کوي نمشر لقاصدان رال هغه دا خود مکارم الاخلاق حکم کوي اده خود بد اخلاق نمنه کول کوي فكونوا في هذا الامر راسا ولا تكونوا فيه اذنابا وی دی دین پا منلو کی سرونا جوڑ شئی لکی مجوڑے گئی یعنی تاخیر مکوئی تاخیر مکوئی او دا آیات امام بخاری پا لدب المفرد کی ذکر کنی دی ایمان دا مضبوطی دو سببو پزرد عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کے او د دې یاد دور جامع یاد ده نو عمر ابن عبد العزيز رحم الله چې کله وا خلیفہ شو نو حکم او کویداد جمعې په خطبه کې وایي نو ګره د آیات کافی ده فی کونه تبیان لکل شین دې کې د هر یو شی وضاحت ده ندی آیات نس شیبار نلے ان اللہ بیشک اللہ یعمرو حکم کئی پخبل کتاب کے چیاغ وزاحت دہر یوشی دے دا عدل و دے انصاف اے دے انصاف حکم کئی چی گرد اللہ اخبل منز کی دے انصاف نکار والا او د ځان او د نفس په منس کېم د انصاف نه کار واله د خلکو خپل منس کېم د انصاف نه کار واله ول احسان او د احسان او د خیګړې کولو څوک بد کوي تور سره کوا و ایتاء ذل قربا او د ورغرو حکم کوي خپل خپلوانو تا و ينها او منا کئی عن الفحشاد بی حیائیونا والمنکر او دنا رواونا والبغی او د ظلم زیادینا یعظکم نصیحت در کوی تاسو تا لعلكم دید فار تذکرون چتاسو نصیحت قبول کئ الله نصیحت در کئ چتاسو نصیحت قبول کئ واوفو بعهد الله پروالو کئ فوادو د الله اذا حتم کر چتاسو وادی کوي ولا تنقضوا الايمان مما توي قسمنا بعد توكيدها رستو د مضبوط والي دا غينا وقد جعلتم الله وبشر غرسول دتا سولا عليكم تقبلوا زانن واني كفيلا زموار ان الله بشك الله يعلم ما تفعلون پوئیگی پاغ چتاسوی کوئی ولا تکونو مکی گئی کلتی پشاند حغ زنانا نقضت غزلها چیاغی با اس پر دا غزلها خپل ریشلی شوی وڑی من بعد قوت رستو دا مضبوط والینا ان کاثن ټوکړي ټوکړي اېما کوم کرامه کې علماء لیکلي او زنانو او داغي دماغو کې نقصانو ټول او رزب وړي اورېشلا بیا به مازیګر ټوکړي ټوکړي کا ګرد ټول او رزي هغه مهنت به پيوسات کې ختم کو د ټول ورځي هغه خدمت هغه په اوسات کې ختم کو دغه موږ تاسو نو مي ګور دور دور اعمال دی وکړ چا سره دی قسم خورلې وعده دی ور سره کړي دغه چې موږ او چې هغه وعده دی فزې پرې خو بل بل دې ډېر خلک د کفار صحیح کړي دا غي مالونه دې ډېر صحیح کړي بس غدر او دوکه دی وکا او دی یو سره قسم او وعده دی په ځای پرې خوا او بلپل لاړی تتخذون ایمانکم نسی تاسو خپل قسمنا دخلا سبب د فساد او د خیانت او د دوکي بینکم په خپل منځ کې اے قسم د دوکي سبب جوړوي نشي تاسو خپل قسمنا دخلم بينكم سبب د دوکي او د غدر په خپل منس کې ان تكون امه دا چشته دی او ډلا هي اربا چې غزيات د پشمیر کې او په مال کې من امه د بل ډلنا چې د چا کمې ډلی تعداد کمو مال کمو سره د واده کړی وا د فضې پرېخوا او لاړې هغه ډیرې ډلی او ډیرې معلوله سره یو ځې شوي امام مجاهد رحم الله وای دی کافرو به قسمونه خوړل نو چې ډېره ډله به وموندا نا یو بې فضې پرېخوا او نورو سره به قسم خوړو آیات کی داوی دوکی مکوئی بلکی چا سرد عہد و وعدو کا ندا الہ العالمین وی پورکا تتخیزون نسی تاسو ایمانکم قسمون اخبل دخلا سبب دخیانت و ددوکی بینکم پخبل منس کی ان تکون امت دا چشت دا یوڑلا هی اربا من امت اغڑیر فائدی والد من امت دا بلی ڈلنا دا تاغل گڑل پریخو اغڑیر فائدی والد دی منڈکاو دا قسم و دا عهد واد لحاظ دیونکو انما یبلوکم اللہ بیهی بیشک آزمائش کے اللہ پتا سبانی پدی سرا دبیہی زمیر سے تراجیرے یا ضمیر مجرور د به راجی دی دی اربا تا بیشک آزمائش کئی اللہ پتا سو بیہی پدی ڈیر مالو ڈیر فائدی چیت مالو فائدی لگوری کلا اللہ نمو قسم و عہد تگوری یاد بیہی زمیر راجی دے دے امر بالوفا تا و اوفو بعہد اللہ اللہ در تا حکم کرے چگورا و آدب پورا کوئی نو امتحان اخلی اللہ استاسو بیهی پا دے سرا ولیو بیینن لکم خام خوابیان بو کتاسو تا یوم القیامت پرزد قیامت مالا غصر کنتم فیه تختلفون چی ایتاسو چی پاغی کی اختلاف قویب ولو شاء اللہ کرا اللہ فخشوے وے لجعلکم نخامخا گرزوری بیوئی تاسو امتن واحدتن دل یواپ یو ملت دین ولیکن یدل من یشاو لیکن گمراکوی چالچو غواری ویہدی من یشا او ہدایت کئی چالچو غواری ولتسعلنہ خامخا تپوسو پختنب اکڑیشی تاسونا اما کنتم تعملون دا هغس بارکی چی تاسو کم عمل کوئی ولا تتخذو منی سیمانکم خلقسمنا دخلا سبب ددوکی بینکم پخفل منسکی گورا قسم دیو خوڑو وعد دیو کا نو قسم سبب ددوکی او د خیانت مگر زوا فتزل قدم بعد ثبوتها ورنو بخوی گخپی بعد ثبوتها پس د مضبوط والی د دینا فتزل ورنو بخوی گی قدم قدم استاسو دا اغا اسلام او د دین نه بعد ثبوتها پس د مضبوطوالی د دینا وتذوق السوء وبسکی تاسو ناکار عذاب بما په سبب دا اغا صدت من سبیل الله چې خلق بند وای د الله د لارنا ولکم عذاب عظیم او تاسو د پاره په آخرت کې عذاب ویلوئ ولا تشتروا بعهد الله ما خلی فوعدود الله ثمنا قليلا ودنيا چلگدا رشوت ما خلی او مالنا ما خلی چ وعد ما ته د دنیا د فارا انما عند الله بشکاغ چ د الله سردی هو خیر لکم مغورد تاسو دفارا ان کنتم تعلمون کچری تاسو پویدن کی ما عندکم ینفدو آغچ تاسو سردی ینفدو ختم بشی فنا بشی وما عند اللہ باق او آغا چه دا اللہ سر دی اغامی شدید ولنجزین الذین صبرو اخام خابت لبورکو آغا کسانو تصبرو چه صبرناک دی اجرهم بدلد دوی بے احسن ما کانو یعملون پڑیر خیستا آغا سر چی دی دی عمل کون کی چی دی دی خواب عمل کون کی ندر توی گورا وادم ما توا چی حرام مال پی گورا که او دوکی مکو د مال پارا زکدا مال بختم شی خو گنا بے پاتی شی دیو جنے واللہ والو یلمالو ینفدو حلوه وحرامه یوما و تبقى فی غد آثامه و مال ختمی کی که حلال لے در سراو که حرام لے یو رز بختم شی او سبا د قیامت رزی د پار گنا بے پاتی شی لیس التقی بمتق لالهی حتا یطیب شرابه وطعامه وین د پرزگار متقی د خپل الہ د فارا الا بدن تقوا دار جوړیږي چې خوراک اوس کا کې پاک شي من عمل صالحا هرغه چا چې عمل کوي من ذکرن برابر د کناری نوی اون سا او کزنا نوی وهو مؤمن او حال دار چې هغه مؤمن وی فلنحيينه حیاتا طیبه قام خاجون بور کو د تجون پاک صاف د مزی ولنزینهم خام خابد لبور کزیتا بی احسن ما کانو یعملون پڑیر خیستا غصر چدوی کم عمل کئی لگر دیمان او دنی کو عمالو پا نتیجہ کی اللہ با حیات طیب ور کئی اے دب مزیجون حیاتا طیبتا د خوند او د لذت او د مزي ژوند حيات طيبه سره د دې بارکه اهل علم سو کوي وي رزق حلال دي ته حيات طيبه وي حلال رزق دي دي ته حيات طيبه وي زين دادې قناعت دي اے چې الله درکړي فاغې دې صبر دې او سس نشت داغه په غم او فکر کې نه دې ته حياتن طيبه وای یا باجو لماوې درېم کول دارې حيات طيبه سره الله دې کو توفيق درکړې الله دې کو توفيق درکړې د چاله چې ګورنی کمل او ایمان الله سان کړي او د دې توفیق ورکړي اپ دې نیمګړي ژوند کې دې مؤمن دې او نیک عملونه کوي فحیاته طیبه د دې ژوند پاک صاف دې او چا چې ایمان نمخواړو لو نیک عمل نکړي فمعیشته ژوند کن لا خیر فیها د د جوان څنګه په کیس خیر نشتا اواز علماء حیات طیبه نه ده مگر په جنت کې وای دا ونی مگر په جنت کې وای دا ونی مگر په جنت کې وای دیو جن اواز علماء حیات طیبه دا د قبر د برزخ اغه د جنت غجوانې فرانه انه حیاتن طیبه قام خاجوان بور کود ته ژوند د مزید اې د مزید ژوند باور کو او دا د مزید ژوند با دیمان او د نیکو اعمالو په نتیجه کې وی او خامخا بدلبور کدوی تداجر ددوی بی احسان ما کانو یعملون پڑیر خیستاغ سرا چی دوی کم عمل کئی پیدا قرأت القرآن کلچ تیرا دوکی دی قرآن دلستو فاستعذ باللہ نفنائیو غارپنم داملا من الشیطان الرجیم د وسوسو د شیطان رټلی شوینا انه بشکد شان داره دا انه یا زمیر شانیه یا انه ضمیر شیطان تراجی انه بیشک دا شیطان لیس له سلطان نشت دد سزور علی الذین آمنوا فاغکسانو چی مومنان دی وعلا ربهم یتوکلون او بخبل ربان یغی توکل و بروسکی ای زوری پی نشتا مخی در لطیرو کافر کول نشیب یادا سی گناہ پی نشی کولے گنی چیاغا بس ابا بخل نشیب اغا بس ابا گنی بخل نشیب انما سلطانوہو بیشک زور و غلبا و تسلط دی شیطان علی اللذین فاغ کسانو دے یتولونہو چیاغی پا دوستی سردہ شیطان نیولے والذین آفاق کسانو هم بهی مشرکون چی اغید دی شیطان پا سبب مشرکان نی او دا اللہ سر شرکان جوڑی و اذا بدلنا آیتا کلچ بدل کراولنگ یو آیات مکان آیتا پزید مل آیات یو آیات منسوخ کو بل راولو والله عالم بما ينزلو الله خپويږي پاغه چرالېږي قالو ندا کافر وای چې د نسخ د حکمت نه نا خبر دي انما انت مفتر وي بشکات خود ځان نه جوړون کې بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډېر د دوی نه پوهيږي نا قل فرمای نزله روح القدس را نازل کړی دی قران لرا روح پاک جبرئیل علیہ السلام من ربک استاد رب طرفنا بالحق پاک سرا لیثبت الذین آمنوا او دا قران الله د صد فار را لګل چې مضبوط کی په ایمان هغه کسان چې مؤمنان دي ځکه دای چې د کوم ایمان دا ولري نو قران کې داغي قطعی دلائل او هدا او بشرا او دا هدایت او خوشخبری دا للمسلمین د فارض مسلمانانو ولقد نعلم بشك فوهيغمغا انهم بشك دا کافر يقولون ديواي انما يعلمه بشر وي بشك تعليم ور کردي پیغمبر عليه السلام تا بشر بني ادم اي مكانك مكرمك يا رومي غلام او دا ایمان روڑے دا اللہ حبیب باغ سره کې ناشتو نو دی کافر او بوی دا قران ورته دوی خوله لے لسان الذی جبها غا لغت ها غا یلحدون الیه شدی میلان کی غی طرف تا اعجمی اخو اعجمی جبدا یعنی دا غلام خو اعجمی دے وَهَذَا لِسَانٌ او دا قرآن لسان جبل غده عربی مبین فعربی واضح حکیم اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَهَا كَسَانْ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ چیمان نساتی پایاتنو دا اللہ لا يهديهم الله هدايت بون کی دوی تا الله ولهم عذاب اليم او بشک دوی د فار عذاب د دردناک انما يفتر الكذبا بشک جوړوي دروغ پالا الذين هغه کسان لا يؤمنون بآيات الله چی مان نشاتی د الله فاياتونو واولائک هم الكاذبون او دغ خلکم دوی دروغ جننی من کفر بالله هرغ چاچ کفر کو انکار خدا الله د وحدانیتنا من بعد ایمانه پس دی ایمان روړو دا غنا الا منکره مگر هغه څوک چې زور په وکړي شو وقلبه زړد د مطمئن بالایمان کلاکو مطمئن په ایمان باندې ولکن من شرح بالکفر صدرا لیکن هغه چا چې پران استاو کلاوي کف کفر سرسینا اے پخلیم دا کفر کلیماؤوی زرکیم پی خوشحالا و رازی دے فعلیهم غضب من اللہ نو پدی خلق بانی غضب بی دا طرف دا اللہ نام پدی خلق بغضب بی دا طرف دا اللہ نام ولهم عذاب عظیم او دوی دا پار عذاب دلویم ګور آیات مبارکه کې دا وای یو مسلمان دې کافر رونیو زور پہ کوي عدل او شابد کفر کلمه بوي نو کد په خلی د کفر کلمه او د ځان د بچاو د فارا خزړې په ایمان مطمئن نه ندته د دې رخصت ته دې ته رخصت وای او کد پخلی بانی دو کفر کلمه او نوی او دو کافر ویو نمنل او دو زان شهادت تا پیش کو تو دیتا عظیمت وی یو لو اکار وکو دو کفر زورو پا مکم و کرمکی علماء لکھلی وید آیات نازل شوید دا عمار ابن عاصر رضی اللہ مبارکی بعض مفسرین دا وی دے مشرکان و رونیو او د دوالد او مور امرونیو مور سمیو رضی اللہ تعالی عنہ او پلار یاسرو دارنگی صحیب رضی اللہ عنہ امرونیو بلال و خباب رضی اللہ عنہ امرونیو ندیل سزا اور کولا نگر سمیہ رضی اللہ عنہ دوارو خپون دو خانو سرو تنلا او پا منز دو زایا کا چرا دیول اسلام روڑے میں ابے ور توالد یاسر رضی اللہ عنہ شہید کو ویدا اول شہیدان دی په اسلام کې بیا مار رضی اللہ عنہ والو نو دور سره پجب خبرو منلا دا آیات مبارک الله رونی ګلو دا آیات مبارک الله رونی ګلو دا آیات مبارکہ اللہ رو لے گلو اچھاوی دا اللہ حبیب تاوی چھے امار خود کافر سرا خبرو منلا دا اللہ حبیب وینا امار دا سر نراوالی او دا ظاہر نراوالی باتیں نا پوری دیمان نڈکنے چونکہ نیل تکلیفون دیر ملاو نو حدیث دا ترمیدی شریف کی راغنی وی جنت دریو کسانو تا پشوک کرے یو علی رضی اللہ عنہ دے بل عمار دے او بل سلمان دے رضی اللہ تعالی عنہم دی آیات کی الہ العالمین دا حکم رولی گلو او دا غا کمزوری مسلمانان یادے چی کافرونی ولیو والو ٹکولی نکدی پخلی بانی دزان د بچاو د پارسو منل لذذی دای ته رخصت شتا او کچا ځړم د کفر له کلاو کو پجبې موې دای بارکی وی پدای د الله غضب دې او دې لرا عذاب دې لوی ذالک ادا بانهم پدی سبب چې بشک دی استحب الحیات الدنیا دای غورا کړه د ژوند د دنیا او فخر نه لال اخرت د اخرت مقابله کې وان الله بشک الله لا يهدل قوم الكافرين هدایت نه کوي قوم کافر او تا اولائک الذین ذاهق کسان دی توبع الله علی قلوبهم چه مهر والد اللہ دزی پزرونو باندی دزی پزرونو مهر والد و سمعهم و دزی پغگنو و بسوارهم و دزی پسترگو و اولائک هم الغافلون او دغ خلکم دوی غافل دی لآخرتنا لا جرمنی کشک نشتا انہم جبیشک دوی فالآخرت باخرت کے هم الخاسرون ان دوی بوی کامل تاوانیان ثم ان ربک بیا بیشک رفستا للذین آغا کسانو تهاجرو چه حجرت اکڑے من بعد ما فتنو پس د دین چیت تکلیفون والرسول شویو ثم جاهدوا بجهاد کړه وصبروا او صبر کړه ان ربک بشکرفتا من بعدها پس د دین لغفور الرحیم قام خاډر بخون کې او مهربان دی ادری اعمال او کل هجرت او کو او دا اللہ لارک جہاد کئی او صبر اختیار کنے دے یوم تاتی پکمر چرابشی کلو نفس انہر یو نفس تو جا دلو عن نفس حاب جگڑ بکئی دزان د طرفنا وزرونا بپیش کئی دزان د طرفنا اے دنیا کې خو نقصان یو کو نو د دې طرف نه د پلار جنگيږي او جوابونه کوي یا زوی جنگيږي یا رور دے یا نور خام قبیله دا نور خام او قبیله دا او پرز د قیامت به د هر چا په سر خپل خپل بوجوي د چا طرف نه پلار او ژ او رور او خاندان او قبیله جنگونه به نه کوي په کمه چرابه شي او نفس تو جا دلو عن نفسې وزرونه به پیش کوي د خپل نفس نه او کوشش به کوي په خلاصولو د خپل نفس کې او جګړې به کوي دلیل به پیش کوي وتوفا كل نفس ما عملت پورا بور کرشی اریو نفس آغا چی کم عملی کنے وهم لا یظلمون او دوی سر ظلم بون کرشی دوی سر ظلم بون کرشی ودورب اللہ بیان کرے دی اللہ مثلا یو مثال قریتا دیو خار کانت آمنتا چی او دا خار و علف امن مطمئنتا اتمینان و سکون سرو یعتیها رزقها رات لب دی خار و علو ترزق ددوی رغدا فراحی و کلاو طریقی سرا من کل مکان اند هر زینا فکفرت بانعم اللہی نو انکار او ناشکری کړو د الله د نعمتونو فاذا قال الله لباس الجوع نو شکول والله د خار والو لر جامد لګي دا شی لګي راوستا لک جامي چې بدن پټکړې ټول بدن په لګه کې پټ شو والخوف او دیری بما كانوا يصنعون پا سبب داغی چودئی کون کی ایدی دیکی قریین مراد مکہ مکرمہ دا ورد اللہ حبیبی و شڑلو او دا اللہ دا نعمتنا شکریو کا ورد اللہ حبیب ور تخیریو کی اللہم اشدد وطعتک علا مدورا وجلها علیہم سنینک سنیو صفا وَيَلَّا قَهَدْ فِرَا وَلِي لدی فقحت مبتلاشن او دمکی اغا امن ختم شو د رزق فراخی ختم شو د ډیر لوګي د وجن هډو کې به مې د کول او خړل به اگر قران د دې مکی نوم نری اوسه قریه ذکر کا ایو کله له حامن به بدم نی نشتا خفرا خر رزق دې داد الله یو دې نعمت دې امن نعمت دې د رزق فراخی میو نعمت دې اوس کله خلق د الله دین پورې خنداګانې شروع کې منکرات شورو کل ظلمونه شورو کل نو اللہ دی خار امن بپ بدم نئی بدل کی او در رزق فراخی با در رزق پتنگی بانے مقرر کی نگو را ہر یو کلی چیوی او دا سے کارونے او کل نو الہ العالمین بور سردہ سے معاملو کی عدل علماء یو واقعا ذکر کړی د ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها راغلی وا حج تا سلیم ابن عمر وی زاد خپل ترور حفصی بی بی چه ام المومنین ده ده سارا مر گرهم او داد مکین رووتا مدینی منووری تطلا بلارک چا خبر ورکو چه باغیان عثمان نزی اللہ نو شید کو نو واپس شوا وی ارجعو بی فوالذی نفسی بیدی انها للقریت اللتی قال الله تعالى وتلت ما في الايه اذا هو غخار دي چې الله دا شويلي وګوره ارخار اے نا حقي ویني پکې دويږي ظلمونه دي پکې او د چا د وینو د حيات ابوس نشتا او په دې کلی کې دا سي مشر نشتا او دا سي حکومت نشتا چې د دې ظلم مخنیوي وکي نو بس دا اللہ عذاب برازی امن بپا بدم نئی بدل شی او در رزق فراخی با در رزق پتنگئی بدل شی ولقد جاءهم رسول منهم او بیشکر آغل ادویت رسول منهم پیغمبر ددوینا فکذبوه نو دید دروغ نسبت کرنیو دیر علاقی حسن گور سورا پامنو امانوی خواغی دا اللہ دا دین نمخو آڑائی را اللہ پیدا سی قسم بدمنی راولی چه در پدری کی فاخذهم العذابون رانیولی ودویلن عذاب وهم ظالمون او حال داده چی دوی ظالمانو فَقُلُوا اخْرَجُوا مِمَّا دَعَاكُمُ رَزَقَكُمُ اللَّهُ چِرزق در کړه تاسو ته الله حلالاً طيباً حلال پاک واشکروا نعمت الله او شکر ادا کید نعمت د الله ان کنتم کای تاسو یاه تعبدون چې دی الله ته عبادت کوون کیای انما حرم يقينا حرام کړی د الله پتا سو المیت تمردارا والدم اوید بيدل شی ولحم الخنزير وخد خنزير وما هرغ شی حرام نه او هل لغیر الله به چواز را پور تکړی شی د فرد مزیکت او د تعظیم د غیر الله به پدې فمن زطر را غسوک چنا چار شو غیر باغن نوینا فرمانی کونکی ولا آدن نو نزیاده کئی او دے دلوگی نمڑ کی گی او دمردار دے دورو خور چیزانی پی دمرگ نبچ کو فإن اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ بخونکی و محربان دے Thank you. ولا تقولوا مو لما غسزنتا تصفو چې بیان ویل سنتو کوم جبستا سو الکذب درو هاذا حلال چې دا حلال دی وهاذا حرام نو دا حرام دی اذان حلال او حرام م جوړوي حلال غدي چې الله او رسول حلال کړي او حرام غدي چې الله او رسول حرام کړي لتفترو علی الله الكذبا دیر پارچی جوڑ کئی پا اللہ بان دروغ ان اللذین بیشک حغ کسان یفترون علی اللہ الكذبا چی جوڑوی پا اللہ دروغ لا یفلحون کامیاب بنشی او کتوی چی اللہ وی کامیاب بنشی او دیخو دنیا کی پا مزو چرچول وی متاع قلیل دا فائدہ د لګ غوندی لګ غوندی فائدہ دا او ډېر زرد چې مرګ راځي او دا فائدې تل پاتې کیږي متاع قلیل دا لګ غوندی فائدہ د دوی د پاره ولهم عذاب اليم او د دوی د پاره عذاب دې دردناک وعلى الذين فاغ کسانو هادو چې يهوديانو حرمنا حرام کړیو موږ ما قصصنا عليك چې بیان کړې موږ داغه پتا شو حبيب من قبلو د دینه مخکي لکه سوره انعام کې در لثير شو آیات يوصل شفق سلوي ختم التا الله دا غو محرمات او ذکر کړو چې په دوی حرام کړو و ما ظلمناهم ظلم نو کړو مونږ فاوی ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن وغي پخپل زانونو ظلم کونکي ثم ان ربک بیا بشکر افستا للذین اکسانوا عملوا السوء بجهالتن چی عملو ریکلی دینا کارا پنا پوحی ثم تابو من بعد ذالک ابیتو بیست پس دینا و اصلحو او درس کلی دیخ پل عملونا ان ربک بیشک رفستا من بعدها پس دینا چی تو بیویستا و عملو ریکل لغفور رحیم خام خاڑیر بخونکیو مہربان دے ان ابراہیم آبشک ابراہیم علیہ السلام کان امتا ویا وڈلا یو ابراہیم تا اللہ ڈلوئی امت دیوے کی پمانا دے امام دے ابراہیم علیہ السلام کان امتا وغا امام او پیشوا دخل کو قانتا للہ او تابدار واللہ تا حنیفا میلان کو ان کے او دہر باطل نحقتا ولم یکو من المشرکین او نو آغد مشرکاننا اے اللہ پا ابراہیم علیہ السلام کی دمرا خیرو نئی خیو چی دمرا با پیو غٹا ڈلکی نی امت جماعت کثیرت ہوئی اے کلا اللہ پا یو شخص کی دمرا صفات کی دی چی آغا پٹولا ڈلکی نوی اگر دنیا نن گرزی دداسی او شخص پسے چه دا امت قیادت سنبال کی او اغا جامی دا خیروی او دا امت بیڑا پی پارشی دیو جنا حدیث کی راغبی دا آخر زمانے بارکی وی خلق بداسی شی لکا سلو خان دی خو یوم پکی دا سور لئی نشتا اے خلق دیر دی خو دا امت کار سنبالو روال نشتا نو امت چاہتا وی اے هغه شخص توي چې جامي وي د صفاتو ادمره صفاتونه دی پکې چې دبره په یو ډل کې دی او علما یو شعر ذکر کړي ویلیس علی الله بمستنکرن ای اجمع العالم فی واحدی ادا خبر په الله سناشنا نه دا چې ټول عالم په یو تن کې راجم کی نو پاغ کې ټول عالم راجم کړو دیو جن امت ستوي الرجل الجامع للخير هغه سړی چې خیرونو لره جمع کون کې دی ټول خیرونه راجم کړی دي کله چې معاذ رضی الله عنه وفات شو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یو جمله فرمایلا وی يرحم الله معاذ کان امتا قانتا الله دې رحم کی په معاذ رضی الله عنه دا خو امتو او دا خو الله له تابعدارو لچا ورته یا باب در رحمان الله خو پدی الصفات سر ابراهيم عليه السلام یاد کړي ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورته امت پی جنی ان الامه الذی يعلم الناس الخير وی امت هو هغه چاته وی چې خلقو له خیر د قران او سنت د خو اخلاق او د خو صفات او تعلیم ورکای نو امت څوک دې چې د خیر تعلیم ورکای او خیر سده قران او سنت دے ولم یک من المشرکین او نو غد مشرکاننا شاکر لانعمه شکر گزار د الله د نعمتونو اجتباه الله ورکړو وهداه او هدایت ورتکړو الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا و آتینا هو ارکڑو منگا غیتا فی الدنیا پا دنیا کے حسنتا خیست جون حیاتی طیبا می ورکڑو و انہو بیشکا غی فی الاخرت پا خیرت کے لمن الصالحین خام خوا دنی کانو نبی ای بدنی کانو صالحانو نئی ور دنیا کې الله وی حسنه می ورکړې و دین سمورات دی وی نیکان بچی انبیاء بچی ورته الله ورکړو یا دنیا کې حسنه صدا کل سنا فاتشوا هر شوق وی آفرین دیوی شاباش دیوی د الله په خلیل چې الله سو حکم راغله نو دای پورا کړي اشوک وی حسنه دنیا کې سو نبوتو باز دام وی حسنه صدا چې پاغی درود ویلې شي د الله د حبیب صلی الله علیه و علی وسلم سرا لکه موږ په درود کې وایو اللهم صل علی محمد او یا وایو علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید وګور پیغمبران خو نورم ډیرو په درود کې زموږ د پیغمبر علیه السلام سره خپل مبارک نیک ابراهیم علیه السلام الله یو ذکر او د حسنی دام مانا علا چه گورا دا طول و خلق و پزرونو که داغوی محبت چولے یهود و ایزمون مشرو نسوارا و ایزمون مشرو مسلمانان و ایزمون مشرو اولا یهود و نسوارا و توید دروغ و داوی مکوی ما کان ابراهیم یهودی اولا نصرانی زما ابراهیم نه يهودي او نه نصراني وو وګوره تمام دينونو والو ته پزړونو کې محبوب ګرځولې اټول پسنا وي ټول پس کوي سنا فوي وَإِنَّهُ بِشَكَ آغُوِي فِي الْآخِرَةِ پَآخِرَتْ كِي لَمِنَ السُّعَالِحِينَ خَامَخَادْنِ كَانُ نَبَوِي ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بِعَامٌ وَهِكْرِ حَبِيبَتَا سُتَا اَنِتَّبِعْ دَا چِرَوَانْشَا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَا دِدِين دِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ پَسِ حَنِيفَا حنیفا چې غملان کوونکې او د باطل نه حق تا وما کان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو نه وګوره زمون حبیب ته الله فرمایلی دی چې د الله د پیغمبر ابراهیم علیه السلام په روان شاه وګوره دا اتباع په اصول او قواعدو کې نه نه فروعو کې د ټولو پیغمبرانو دینونه د اصول او قواعدو په اعتبار یو ددا اتباع په عقایدو د شریعت کې د نه په فروعو کې ځکه الله وايي مخکې در لثیر لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا اباز علماء وايي وې د اتباع په مناسک الحج کې زکاة د حج زایونه جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تخولیو اگر دا دلیل دے دیتے بعد افضل د مبذول د پارا دا اللہ حبیب پا مرتبہ کی دا ٹولو پیغمبرانو نا غردے ابراہیم علیہ السلام نم غرو افضل توئی وی مبذول پسی روان شاہ وما كان من المشركين او نو غید مشرکاننا انما جعل السبت بشکا مقرر کرشو و تعظیم دورز دخالی علی الذین فاغ کسانو اختلفو فیه چیغی اختلاف کرو پدیکی اصل کی داد یهودو رد دیوی دافتی دورز تعظیم پا دین ابراہیمی کیو دردتوئی داد آفتی دورز تعظیم داد ابراہیم علیہ السلام پا دین کنو دا تعظیم داغی پا دین کنو بیشک مقرر کرشوے دیکھ تعظیم دورز دخالی پا هغا کسانو اختلفو فیه چه اختلاف کڑو پا دیکی اختلاف سنگ کڑو اے علا یهودو تا دجمی درز حکم کو ددائی دجمی پا رز دخالی رز غرکا بے نسواراو تا حکم کو دجمی ناغی دیتوار رز غرکا او دا د جمعې مبارک او رس د دې امت په نصیب او قسمت کې وا یو د اختلافو فيه دا معنا وا نګره دی يهودو به دا ګمان کولو چې د افته درز تعظیم من شاعر الاسلام وان ابراهيم كان محافظا عليه و ایدا راستی درز تعظیم د شاعر د اسلام نو ابراهیم علیہ السلام بد دی حفاظت کولو نو دایات ورتوی دافتی دورز تعظیم داد ابراهیم علیہ السلام د ملت او د دین نو را شلکه تا ته نه سې پوخا یو د اختلاف و جدا وا دیم ګره د اختلاف و جدا اختلاف داو پدئی دا افتی او د خالد رزقکار الہ العالمین حرام کړو بدئی لی جوړی کې اختلافو فيه اختلاف کړو پدې کې و ان ربک بشک رفستا لحکم بینهم خامخا فی سلبو کی پمند دوی کی یوم القیامت پرز قیامت فی ما پاغس کی کانو فیه اختلفون چی دی دی پاغی کی اختلاف کون کی وردی رسو آیاتونو کی اللہ خلو بندگانو تا دعوت دین طریقہ خیب چی دین تا بخلق سنگرا بلی اے دین تا بخلق سنگر آبالی دو دیکی دا دعوت طریقہ خائی دعوت دین دانے چیت کنزلی کوا کافیرو لو کنزلی نکے نتخو مسلمانانو تا کنزلی کے سخت خبری کے اے پدا سی ممبر ناس تی جدی نبا دا خیر خبری پیلاوی دی دادر لد آغا چانا پا میراس کی فاتح دے چا غی په منبر د چا د زړه د ازارې دو خبرې نوې کړې اته په منبر ناشتې د خلکو زړه ازارې خلک دې د دین نه متنفر کو دین پوری د خلک خنداله تیار کړ او ذو الى سبیل ربک بالحکمت رو بالا خلق لارې د خپل رب ته په حکمت سرا حکمت سے شیلے ابن کثیر وی هو ما انزله علیه من الكتاب والسنه حکمت هغه دې چې الله را لګلې او خپل حبیب کتاب الله را لګلې او سنت رسول را لګلې خلق روبله قران باندې روبله د خپل پیغمبر په احادیث روبله دې په لوګره کچری مون قران آیات په خپل تفسیر پرېغو او سلفو چې سویلی بسا مو بیان کو او د حدیث چې کوم مقصد دی مو بیان کو نو په دې ډېرې جګړې پرزولې نه جوړيږي قرامو وسره خپل لکای مکای او ذکرې هغه باندې مو امت کې تفرق راوستو قران دې او اودی وی آیات د ځان اړامي چې کیږي کې او سکا نظری کے سبد اخلاقی کے ندا عوام حضین کی دارا دی جدا ہم قرآن کی دا دی جی مخل قرآن پروت دے او چالے کا نظری شروع کری او چاپا سے بد ردی ہوئی دے چابارا کے بد اخلاقی استعمال آئی کچھر قرآن آیات چاہوئی او ورسر د سلف و دا تفسیر مطابق ہوئی دا خطول خیر خیر دے دیر بدنصیب وای چې هغه په دی باندې سکی خدا مونږ چې ور سره د ځان سو آیو کنزل سپوریس پکې بد اخلاقی مو یو ذکرې رو بالا خلق لار درپستا تا بل حکمت په قران او سنت سره قران او سنت سره رو بالا اپا نرمی سره رو بالا سختی دی نوی امام قرطبی وی اللہ دی آیات کے حکم کئی چې خلق دین تا پا نرمی و پا اخلاق رو بلئی پا سختینا وها کذا ینبغی ان یوعز المسلمون الى یوم القیامہ و ایدا سی مناسب دی چې تر قیامت مسلمان وعز نصیتو کی دا اخلاق و پا دائرہ کی پا نرمی نا پا سختین والموعظة الحسنة او پنسیت خیست سرا وجادلهم او جگڑ مناظرو کدوی صرف آغا طریقی ہی آسنو چیغ خیستوی پنرم لحجوی داخلاکو پدائر کیوی امام ابن قیم رحم الله مدارج السالکین کو ای گور دریسی زنے ذکر کل حکمت ذکر کو مطلقن او دے مقید نکو پا وصف دا حسنی بانے ځکه حکمت قران او سنت دې نو دا خطول خایسته خایسته وي او دا حسن د قران او سنت او خایسته والے ذاتی دې او موعظه سره د حسن قید لغولو ځکه نصیحت کله خایسته وي نو کله بدوي ځکه بد اخلاقی دا او ذاتی غصه دې سره کا انتقام دی واوستو مناظرم کله ګره د دین د بلندۍ د پاره دا او د حق د اثبات د پاره دا په خو اخلاق دا په نرمۍ دا وګره دا جایز دا او کله کنځلی وی کله پرلونی وی اکل په یو بل باندې ذاتی حملی وی ندا خو بی دینی دا دا خو هغه مناظره نه دا چې د دین د فارغ الاله العالمین جایز کړي وا وګوره د دوه سره قیدونه ولګول والموعظه الحسنه خلق رو بل دین د الله تا پنسیت خیست سرا وجادلهم بالتی هی احسن او جگړې مناظره او کد دوی سره پاغ طریقې چې هغه خایسته وي یک مناظره ته ضرورت راغې امام ابن کثیر وایي من احتاج منهم الى مناظره وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب که مناظری ته ضرورت راغې نو دا دې په خیسته طریقه وي په نرمۍ په خو اخلاقو دغه کفارو سره ملال د سختۍ حکم نه دې کړې مگر بعضی کافرو سره کړې هغه رستو ذکر کو ورته سن را روان دي سوره توحا کې الله موسی او هارون علیه السلام تا د فرعون بارک وي فقولا له قولا لينا ازما دوارو پیغمبرانو فرعون تلار شي خدا سے نرمه نرمه خبره داخلا کو پدایره کیو کوي ورته نرمه دا مقصد نه کني چې حق پټکا یا په حق کې مداهنت وکا خدا اخلاق او دایره کی دي کنز لی دینی پرزونه جګړې دي دي د چا په ذات د چا په شان هغه باندې حمله پکې نوي صرف د يهودو سره چې بد اخلاقی کوي د الله د رسول او دین بارکې نو قران اجازه کړي لکه ګورې دی وشته می پاره اول مخسوره عنکبوت دی وشته می پاره اول مخ ګورې سوره عنکبوت آیات وګورئ دا غیش پکسل وی ختم اول دا اول مخده د یوشتمه پاره ولا تجادلوا اهل الكتاب جګړه مناظره مکوئ د اهل کتاب سره يهود او نصارا چې دمر لوی د دین دشمنان دي الا بالتی مگر پاغ خوې هي احسنو چیا غخایستوی آخایستوی امام روح المانی وی سنگا خایستوی ایک آغا سختی کئی نت نرمیوں کا کاغا غصشو نت غصو خرا او تی خیر خواہی اولٹوا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مَگَرَا کسان چی اغی ظالمان دید دوینا او اغی نصیت نقبل ای او نرمی ور تفایدن ور کئی نو خیر دیکھ سختی موکا خیر دیکھئی سر سختی موکا او داغ کافر دی چی وی ید اللہ مغلولا او کلوی ان اللہ فقیر او دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا ضرر او تکلیف رسائی دیو جن گورا کا اخلاق و دائرہ کی د دین دعوت نہ دے نہ ثواب سکے الٹا بدی اللہ پدی رانی سی تا خو خلق د الله د دین نه بخپلو بدو اخلاق او متنفر کل ان ربک به شکر افستا هو اعلم دا رفستا خپوهی بمن ضل عن سبیله پہارا غچا چې هغه گمراه دی د الله د سیلارنا او هو عالم بالمهتدین او دا الله خپویږي فلار منځن کو وین عاقبتم کبدلم اوغستا چا ظلم زیاته کړي فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به نو بدل والی په مقدار او په مثلاږي عوقبتم به چې تاسو له تکلیف در رسول شوه د پاغي ولئن صبرتم کصبر مو کو او تاسو د سرد بدو انتقام په بدی ناخلی له خیر للصابرین نو خامخا دا صبر ورد د فارد صبر ناکو واصبر صبرک وما صبرك الا بالله او ند صبر ستا مگر ذا الله په توفیق دے اے صبر خو هر سو خوخی او چې الله غواړي نو چاته صبر ور نصیب کی او چې د چا بارک یو غواړي ناغیت صبر ور نصیب نکی ولا تحزن عليهم مغم جنیگا پدی کافرو کی ایمان نروڑی بعضی مفسرینو دا سن فرمائی لی مغم جنیگا پا شہیدانو دو حد ای خدا اللہ رحمت تور رسیدل ولا تکو فی دو اپن او مکیگا پتنگئی کی مما دا غسن یم کرون چدا کافر کم مکرو فریب کئیب ان الله بیشک الله مع الذین اتقوا دهغه کسانو سره مرګره دے اتقوا چی تقوا دار او فرزگار دی والذین هغه کسان هم محسنون چی غی خیستا او نیک عمل کوونکی دی اور قران کې دو قسم معیت راځي یو معیت عامه ده دغه معیت عامه به سمع او بصر او علم نه الله د لیدو دا او ریدو د علم په اعتبار هر چا سره ده ک مسلمان ده او ک کافر ده لکه دا معیت عامه در ته سوره یونس کې تیرو زان سرایات لکیوش پیتم وما تکونو فی شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اید تفیدون فیه ویچی سکا ویپا کم حال کیئی نزدر سرم پیت بارد لیدو داوری دو دا علم دیتا معیت عام وی دارنگی معیت عام رازی پسور مجادل کی آیات اومو لکی ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم کددرو کسانو جرگدا نسلورم اللہ دے او کدیر دیو ککم دی والا د علم د بسور او د سمع په اعتبار دوی سره ده دي سمعیت عامه وي یو د الله معیت خاصه ده اے الله خاص مرګره لچا ده ادي پر وګوري ګور دا دوره مهنت دي د فار ده چې مونته د الله معیت خاصه حاصل شي دغور دی آیات او خیال الله په خصوصي له چا مرګره چې چا کې دو خبرې یو تقوا دا او دوی محسنون د الله د حبيب د سنت او تابعداري دا او تقوا څه توید الله اوامر ټول چې کوم دی هغه پوره کې او د نواهیو نه د ټولو نه د اجتناب دی د سترګو دی پرهیز دی د خولې د غوږونو د ظاهر او د باطن دی پرهیز دی دی ته معیت خاصه وایي ادی په لګورا دا چې حاصل جو بس دنیا او خیرت جوړ شو چې الله مرګ لري شو نو بیا د نور او شغبونه کې دا قران زه په ذکر کړي تاسو له ګوره سورې توبه کې تیر شو آیات سل ویختمو لیکي د الله حبیب په غار سور کې ده او د غار مرګره ابوبکر صدیق رضی الله عنه ور سره ده هغه ته وی لا تحزن ان الله معنا خفاکی گما الله اعظم سره ده دا معیت خاصه او دا سره هغه معیت خاصه ده دارنګه دا معیت خاصه در سمخ کی سورہ انفال کې تیر شو دولسم آیات کې وای کله چې ستارب ملائکه توي انی معکم فثبت الذین آمنوا زدر سرم نتا شو شو کای مؤمنان مضبوط کای یا مؤمنان توي چلاوي زدر سرم او دا معیت خاصه راضی سوره طه کې شپږ سل ویختمات ته الله موسی او هارون علیهم السلام دوی د سوره طه آیات کې شپږ سل ویختم رب کریم ورته فرمای دواړو ته فرمای شپږ سل ویختم آیات کې وای اننی معکما اسمع و ارا بیشک از چیم تاسو د دعاړو سره مرګرم اے موسی او هارون علیهم السلام اسمع و اورم و ارا او زبینم دیتا معیت خاص سوئی ادا پا سوره شعراء کی مرازی آیات دوشویت مولی کئی اے موسیٰ علیہ السلام د سمندر پا غاڑنے او د فرعون فوجون مور پا سرالل د موسیٰ علیہ السلام مرگروی قالا صاحب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ وی مُنگا خورا گیر کریشو نو موسیٰ علیہ السلام وی کلا اِنَّا مَعِيَ رَبِّي وی داسن دما سرم رب دے دغه را خصوصي الله برګره کیږي په تقوا او د خپل نبی په تابعدار ایبانه د آیات کې معیت خاصه ہے ان الله بیشک الله مع الذین خصوصي د هغه کسانو سره برګره دي اتقوا چې غید تقوا په صفت باندې موصوف دي والذین او هغه کسان هم محسنون چه اغی نیک عمل کونکی دی نیک عمل کئی او محسنون دی پا عقیده کی موحدین دی او محسنون دی پا عمل کی دو سنت و مطابق عمل کئی سورہ بنی اسرائیل داد قرآن دو سورتنو دو ترتیب لها سرا واللسم سورت دے مکی سورت دے نازل شوی دے پس د سورہ قصص نا د سورہ قصص نا پس دا نازل شوی دے او پن ترتیب د نزول کې دا پنځوستم دے دیکھیں الہ العالمین دا عذاب دراتلو یو سلور وجه بیانئی دا عذاب دراتلو یو سلور وجه دی صورت کے بیانئی یو چاچه دا اللہ دا توحید لین کارو کونو دا سبب دا عذاب دے دویم د الله د معجزات او د پیغمبرانو د معجزات نه انکار سبب د الله د عذاب دی. دریم دا وی انبیاء د وطن نشړل دا سبب د عذاب دی. او سلورم د انبیاء پورې ټوکې کول دا د عذاب د اسباب ندی. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي پاکی دہ غزات لرا او دیر اکرا سبحان منصوب دے زکا مزدر دے یعنی سبح سبحان الذي پاکی بیان کا پاکی بیانو لہ غزات لرا اسرا بعبدی ہی چی بوتل اخفل بندہ لیلن پسیسی او ٹکڑی دشپے کے من المسجد الحرام دا مسجد حرامنا الى المسجد الاقصوا مسجد اقصوا تا الَّذِي هَغَ مَسْجِدِ اقصوا بارکنا حولهو چی منگا خیر او برکت چولے دے داغی نگیر چا پیرا داغی نگیر چا پیرا دینی او دنیاوی برکات دی لنور یهودی رفارا چو خیولی خپل بندتا من آیاتنا د دلائلو د قدرت زمونا انہو بیشک شاندارے والسميع البصير دغ الله اوريدن کے اولیدن کے لے دیتا د الله د حبیب اسرا وئی دغره دا خبره متواتر ده چې د الله د حبیب اسرا شوی الله د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته بوتلو او د هغه مسجد اقصا نه اسمانونو ته خېژولې. او دا حدیث دی او شلو صحابه کرامو نه منقول. او تفصیلی درس کې مونږ داغه وضاحت کړي او د اسراء بارکه په هر حدیثو د کتاب کې مفصل تفسیر راغلي دی. ادا د هجرت نمخ کیو یو خاص تاریخ باندې د اسراء علما را جمع شوی نوی د هجرت نمخ کی د الله حبیب دو د ام حانه چې د ترلوري و دا غي فقور کی د دوو صحابو په منس کی د جبرئیل علیه السلام راغ او د اید من نه را فاصولو او د الله حبیب باندې لا ذخو بصراتو او حتیم تیرا وستو د کعبه شریفی میزاب رحمت طرف ته چې د کعبه کمی صدا او د دې ځنه براق را وستو او د الله حبیب بوتلو بیت المقدس تا الته مزکو او دا غزنه سفر د معراج شروع شو اول اسمان دویم دریم تردی چې وم اسمان پوری دا د الله د حبیب په معجزاتو کې اولویا معجزه وا ور اسرا مو شپې بوتلو تا خدا لیلن ور پسول سیوا کو ویدا طول شپنو لیلن د شپې اولغون تی سوا د شپې او لګاون تی سوا او مفسرین لیکلي امام روح المانی ذکر کړی وای دا الله حبیب چې د کمی بستر نه پاسې دله او د معراج او اسرا د پارا د چې واپس راغې هغه شان د خوب ګرم والے پکيو او بستر یې خشو نوا دا د الله د حبیب یو لوی معجزه وا ساری بیا په مکه مکرمه کې وو او کافر ته وی چې الله به غد دې زنه بیت المقدس ته بوتلې او دا غزين اسمانونو ته خېجولې نو مومنانو تصدیق کو او کافر انکار کو. ادلته علماء لیکلي تاریخ وې د مسجد اقصا یو خادم ناغه ماسوتن نفشتولې دروازې بندولې پکه مشبه چې الله خپل حبيب راولې نو ټولې دروازې د بندې ته یو دروازه بندې ده نه هغه ته شو کاریګر او مصری مور ترا واستو جن را شو ګور هغه ورته د خدای چې معلوميږي لکه د آبادې پیدا شو وی ساری وی سغم کو خدا بندی گی نا ناغ خادم چی ساری را گئے وی قتل یا وگٹ واغی کی سورے و بنشعو اگی طرف انبیاء علیہ السلام سور لئی تر لی جبلی اسلام اگو تور کا گٹھے کلاو کا او برا کے اگی سرو تر لو او ساری بیا چی دروازی لب یو گو تا کلاوی داو بندی دا ناغوی ربیگا اللہ سوک پیغمبر دل تراوستو دا اللہ حبیب بدی مسجد اقصا کی پیغمبرانو علیہم السلام تے امامتی مورکڑے و دیکھر اہل علم اختلاف دے چرا پہ ابتدا کیوں کپہ انتہا کیوں تلو کی امامتی ورکا کا واپس را تلو کی نو باز اہل علم دی تا ترجیح ورکڑے چې د الله حبیب د معراج سفر شوروم شو د دغه مسجد اقصا نه او واپس مسجد اقصا ته راغې د الله حبیب وایي چې زه حتن نشم نه د جمعه د پیغمبرانو نه ډکو انبیا ولار دي شوک مسکه شوک رکو کې نه شوک په سجده کې وي جبرئیل السلام راغې او د الله حبیب مخ کې کو لاس مبارک نه ونیو او ټول ته امامتی ورکا ذکر ته امام الانبیاء وی دا هغه پاک مبارک مسجد دی چې په دې کې زموږ پیغمبر علیه السلام ټول پیغمبرانو ته امامتی ورکړې. سبحان الذی فاکیدہ غزات لرا اسرا بعبده چی بوتل او خپل بندا لیلن پیویسی دشپی کی من المسجد الحرام دا مسجد حرامنا الی المسجد الاقصا مسجد اقصا تا الَّذی ها مسجد اقصا بارکنا حوله چی من خیر و برکت چول دا غین گیر چا پیرا اے پا بوٹو پا ونو عباد وطن لے دا خو دنیاوی برکاتو. بل پزرگونو پیغمبران علیہم السلام پا دغ وطن کی اللہ را لیگلی دی لنریہو من آیاتنا چورتو خیود اخبرو دلائلنا انہو بیشک شاندادے هو السميع البصير دغا الله اوري دن کې اولي دن کې نه واته ناموس الكتاب اور کړو موسى عليه السلام ته کتاب وجعلنا رسول وبغا هدى لبني اسرائيل هدايت د فارد بني اسرائيل هر اسماني کتاب الله هدايت را لي قران خيرنه هدايت دې الله تتخذو اگر ادید ہدایت کتاب لچکینی داوے ادید سرد جون شو نچون کے دا کتاب د ہدایت دے اللہ بسی قائدو او سی اعمالو طرفت در تا ہدایت کئی اچید ہدایت کتاب لکینی نا نٹول جون دے دا دروغو پا کیسو او کہانو دے زان دم تباکو او بلے چی بیانے دا غبیڑ دم غرکا کا الله تتخذو من دوني وكيلا دا چې مني شي علاوه زمان وكيلا بل محافظ او زموار ذريه من حملنا مع نوح اي اولاد دا غچا چې را پورته کړو موږ سره د نوح عليه السلام نه پکشته کې انه كان عبدا شكورا بیشک نوح علیہ السلام بند شکر گزار اے اللہ ورتوئی چې زما بند دے او شکر گزار دے انہو کان عبدا شکورا بیشک او دا نوح علیہ السلام دا اللہ بند شکر گزار اے دا اللہ پا نعمتنو بے شکر ادا کولو اٹول خیرون بے دا اللہ دا طرفنا گنل او باز سلف وی چکلا ایو جامع چول بسم اللہ بیوی نچکلا اسکا بے نو الحمدللہ بیوی یا چکل خوراک بے کولو بسم اللہ بے وی چی فارغ بشن والحمدللہ بے وی الحمدللہ بے پا ہر حال کی اللہ یا دونو دا اللہ دا نعمتنو شکر یا دا کونو انہو کان عبدا شکورا بے شکو وغا دا اللہ بند شکر گزار یا چې خوبار شو کوئی خوب الله ورته درته وای چې زما شکر گزار بندو امام بهقی په شواغ الایمان کې امام حاکم په مستدرک کې ویلي چې دا صحیح سند والے د سلمان فارسی رضی الله عنه قول نقل کړي وای چې جامع به ټولې او تو عام به خورون الحمدللہ بیوی اللہ ویدے عبد شکورو انہو کان عبدا شکورا بیشک او اغبند شکر گزار وقد وینا الی بنی اسرائیل دا قد وینا پمانا دا قضا او دا قدر نے وقد وینا یا فمانا دا اخبرنا لے فیسلکڑی و منگا خبر مورکڑی و بنی اسرائیل تفیل کتاب دی کتاب نا مراد یا لوح محفوظ دیغی کی مولی کلیو نو قد وینا فمانا دا قدواشوا فیسلکڑی و منگ بنی اسرائیل تف کتاب لوح محفوظ کے یا خبر مورکڑی و بنی اسرائیل تف کتاب تورات شریف کے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ چِخَامَخَا فَسَادَ بَكَوَئِ تَاسُ وَفَزْمَكَ كِدْوَكَ رَتَابِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا اَوْ لُوِي بَكَوَئِ تَاسُ لُوِي دَيْرًا اے فساد بَكَوَئِ دَ اللَّهَ دِن تَبَشَا كَوَئِ اَتَاسُ كِي غُرُورَ وَتَكَبُّرْ بَرَذِيب نو چکل تاسو خپل دین پریزی غرور او تکبر راشی زبا دربان کافر مسلط کم پورا قرآن دی کسو کتاب نرے مونگو تاسو نموی چی قرآن او دین مو مخیل نرے کچر دام پریخو نو عذابو نبرازی عذاب کل داموی چی او ظالم او بی دینا او دین دشمن مسلط شیب او دین پوری خنداغانے کئی دین لڑائی ټول راز یې سوچو فکر داوی چر دین وسنګ روانو اوس دی وخت کې څه پکار دی نه جلوس او نه جلسا د لارې بندول نه چغوال چې مونږ ټول توبه وباسو فایدا جا وعدو لهما هر کله چراغ لا غنیټا دا ولد دی دواړو بعثنا علیکم نرالی گلیو مونگا پتا سو عباد اللنا بندگان زمونگا ایو کافر بادشاہ پی اللہ مسلط کو اولی باس شدید چی خاوندانو د جنگ سخ ناغی رال لو ٹول بن اسرائیل لیتاڑ کل فجاسو خلال الدیار ورن نوتیو پمند کورنو کے ایدک چاکور تدن نکی گی داد آغبی حرمتی دا اگر دغ ظالمم پی اللہ تباکی خطال وی گورت آدھا اللہ نا فرمانی کنی مداغی دو وجن کافر و بیدین دا سی مسلط شو فجاشو خلال الدیار ورن نوتی وغی پمند کورنو کے وکان وعدا مفعولا او ددا وادکڑ شوی ثم رددنا لکم الکررتا او بیا واپس کړو مونږ تاسو تال کرته غلبا یا الکرته حکومت او بادشاہي علیهم بدوی ای بیا دې توبه وست داوود علیہ السلام په زمانہ کې بیا د دوی غلبا رالا و امددناکم بموال و بنینا او امداد میکړو تاسو رب مالونو په زامنو وجعلناکم اکثر نفیرا او ګرزولی میوي تاسو ډېر پشمیر کې دا ډېر والي دی او قوم د نعمت په کې ذکر کوي ان احسنتم کتا سونی کی کوي احسنتم لانفسکم نونی کی کوي د خپل ځانو مبارکې فائدہ به تاسو ته ملاو شي و ان شاتم او کتا سو بد اعمال کوي فلها نو بوج بے پدی نفسو نبانی وی پیدا جا وعد الاخرت کلچ راغلے وواد رستنی پد غد ووادو کی بیا دی دن تشاکا اپزمکا کی فساد شورو کو فساد پزمکا کسلے ہوئی دا اللہ د کتاب و دخبل نبی د سنت و مخالفت کول لیسو جوہکم چه بدو گرزویستا سو مخنا اکل سڑے پریشانو کی نو د پریشانو اثرات پا مخ کی خکاری چه بدو گرزویستا سو مخنا او د تکلیف غا سرات ممخنو کی سرگنشی ولیت خود المسجد او دین پار چور دنشی دی بیت المقدستا المسجد نمراد بیت المقدس دی کما دخلوه اول مرتن لکه دی وردن نشیو فاول زلکی ولیو تبیرو دید پارچ حلاک و تباکی ما علو اغا چی دی پی غالب راغلی پک مخار ربانی تدبیرا پا حلاکول سراب نگر بنی اسرائیلو تا اللہ خبر ورکڑیو چی دو پیری بتاسو دخل دن نمخڑوئی او زب دربان ظالمان مسلط کوم ستاسو د جماعتونو بی عزتی وو کی خارون و تبا کی د خلکو حیا و لوټ کی کورونو تب اور دن نشیب اکی سید کئی قرآن چه بس مونگی او خبر و آوری دا بس خلاص شوا دا مونگ لوئی کتاسو دا سوکل نگر دا اخپل حیا و پا اخپل بوزئی د خپل جماعت به حرمتی ته د خپل بد اعمال د وجنه کې آثار ربکم نزيد چرفستا سو يرحمکم نزيد چرفستا سو دا چرهم کی پتا سو و ان عدتم کتا سو بیا خپل بی دین او فساد ته واپس کیږي او عدنا نو موږ واپس کیږو سزا در کونو تا وجعلنا جهنم او غرزول لم جهنم للكافرين حسيرا دفارد كافران حسيرا جيل خانا ان هذا القران بشكل قران يهدي للتي لار سمي هدايت كي للتي ها غلار طرفتا هي اقوامو چه اغنی غلا اے اقوامو اسم تبزیل لے خو امام ابو حیان بحر محیط کی وئی وئی دینے کی مانا دا تبزیل ندا ندا اقوامو پا مانا دا قیمتن او دا مستقیمتن بے شک دا قرآن ہدایت کئی للتی هغلارتا هی اقوامو هی مستقیمتن چی اغنی غلاردا اغد توحید لاردا او دا اللہ دا حبیب دا تابداری لاردا ويبشر المؤمنين الذين او دا قران زیره خوشخبری ور کوي مؤمنان او هغه کسان او تا يعملون السيئات چې هغه عملون کوي نیک ان لهم چې بشک دوی د فارا اجرا کبیر اجر دلوي وان الذين بشک هغه کسان لا يؤمنون بالاخره شي مان نشات په اخرت اعتدنا لهم تیار کړ دې موږ د اوی د فارا عذابا الیما عذاب دردناک ويدعو الانسان او دعا غوړ انسان بالشر د شر دعاءه بالخير پشان د دعا غوښتو د خیر لرا اې د شر دعا سو ځان ته خیر کوي کلا اولاد تخیری کئی غصہ شویرے اکلا مال تخیری کئی وکان الانسان عجولا او دے انسان تلوار گندے دیو جنا حدیث کی راغلی دید اللہ حبیب فرمائی زان تخیری مکوئی مالونو تا اولاد تخیری مکوئی اچھے نا چرت دا سی وقت بئی چاہیے کہ اللہ دعا گانے قبلین دعا بدے قبولشی عطب تباشی بچی او مال بدے تباشی وکان الانسان عجولا او دے انسان تلوار گننے نگورا دے تلوار اغا نتیجہ سوا زان لد عذاب سوالو نا کئی دے انسان تلوار گننے او تلوار کئی او د تلوار د وجنا د غصی د وجنا ځان تا او مال تا او لا تخیری کوي ای به د سوبر برابر کوي Да, то есть, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да